Egun honuer, uda hontan, Sibastarrak pastuala emanik izan zen. Sibeoko bortietan lanian izatez, gogor izan zeitan libratzia, pastuala hunen ikustia. Madialen eta Jean Jauegi berri familiakoak zutian, eta ene amani hezik izan zen Madialen eta be ahizpek Sibajian. Han, henama hizkuntza uska zen. Bena geostik eta aski fite, familien helbuia zen haurek frantseza, eizer eta akademiko bat untsa ikasle zen. Familia hau, ene familia, amen partez. Burgez familia bat zen. Naiz eta Madialen eta Jeanek etxetik kanpo, uskaentako eta uskaldunentako, borrokatu zutian, familien barnean helbuia zen jantioen egoitia, paizeat juitia, ikasketen egitia, familiak sustut be maila altxatu lezan, paizen bizitzez sozekin adibidez. Geo, uska familian behian aipatuk zen altxor bat izan ledin bezala, Museoko gaiza bat, bitrina batetan usten duguna, sekulan iabiligabe, eta nuiztenka harropustuk bester eiakusten duguna. Bai, Madialenek, begialien elkartian bezala, behiziki, eta Jeanek gaiza ezerrak uskaentako eta uskaldunentako egin dutia. Bena familien behian, hizkuntzen transmititzia nun da. Deja gertuk da. Hoegatik egun txalo bat egin nahi dut, familia Sumer, uska amodioaekin transmititu dienak hen haurer. Ez zide pastual batetan guaipatuk izan, bena bibaziek itzaleko begialiak.